wyżej głowy, podnieście w górę ręce. Pamiętaj, nadejdzie czas odkupienia. Pamiętaj, nadzieja bliska jest spełnienia. Przed nami wielka przestrzeń. Przed nami wielka przestrzeń. Na dzień dobry, dab, a na budziku 4 minuty po godzinie 4. To oznacza, że pora na naszą piosenkę dnia. No, przyznam Państwu szczerze, tak troszkę wierciłem dziurę w brzuchu redakcji muzycznej, by to właśnie nagranie tych wykonawców, którzy dziś zaprezentują się wielokrotnie, właśnie pojawili się w piosence dnia. O co i dziś, w piątek właśnie. Robert Randolph and the Family Band. Amerykański zespół prowadzony przez fenomenalnego gitarzystę Roberta Randolfa. To fantastyczny przykład, że można także na co dzień żyć muzyką, cieszyć się i tą radością dzielić się z innymi. No i to niezwykłe brzmienie pedal steel guitar. Trzon grupy stanowią siostra Roberta, wokalistka Lenessa Randolph, brat perkusista Marcus Randolph i znakomity basista Daniel Morgan. Zresztą sam Robert Randolph jako gość specjalny zagrał na płytach takich gwiazd jak Los Lobos, Barry Guy, Ringo Starr, Carlos Santana, Elton John czy Robbie Robertson. No i wydaje mi się, że warto zobaczyć ich na koncercie, bo to prawdziwy wulkan energii, niesamowita dynamika sceniczna wciąga wszystkich na widowni do szalonej zabawy. Zresztą od wielu lat zespół Randolfa spędza ponad 280 dni w roku na trasie koncertowej. Z płyty sprzed niespełna 2 miesięcy, świeżuteńkie nagranie God Soul, utwór tytułowy tego właśnie wydawnictwa, Robert Randolph and the Family Band. Zdradziłem Państwu, że 2 tygodnie temu podkradłem tę płytkę panu Wojtkowi, tydzień temu sprzedałem na antenie, no a dziś wyrok łaskawy, okazuje się, że fantastyczna muzyka będzie pojawiać się, no co najmniej w piosence dnia właśnie, dziś między innymi po 8.30 w porannej audycji, ale także w LP Trójce u Piotra Myca jeszcze przed południem. Polecamy i zachęcamy, tym bardziej, że to nagranie ląduje jak zwykle spośród wszystkich nagrań piosenek dnia, ląduje automatycznie w zestawie do głosowania na listę przebojów Trójki. 10 minut po godzinie 4. Budzikowe czynności rozgrzewkowe to już za chwilę. No, ja wiem, że to można odczytywać w kategorii, że budzik się znęca. Gdzie sprawdzać listę obudności po godzinie 4. Ale to wszystko z miłości. Już nie pisz więcej nic, bo kłamiesz pięknie tak, że chociaż o tym wiem, zaczynam wierzyć znów. I nie patrz na mnie tym przegranym wzrokiem, mi nic nie tłumacz, nie trzeba. tych słów zdarzyło się, co się zdarzyło. Ja chcę pamiętać tylko miłość, tylko miłość. I już nie łudzę się i żyję jak w półśnie. Bezradnie patrzę, jak odpływasz w dal co dnia. I nie zatrzymam cię, płyń w swoją stronę. Bądź tam szczęśliwy, szczęśliwszy niż ja. A z tego, co się nam zdarzyło, pamiętaj miłość i tylko miłość, tylko ją. Dobre i złe, pamiętaj nas i naszą miłość. Niech cię prowadzi jak światło we mgle. Widzę, że niektórzy już przygotowani, znaczy się spalony, spalony, spalony. Widzę w skrzynce mailowej i SMS-owej. Oczywiście liczy się po naszym znaku sygnale. Tak, tak, nie chodziło o ten znak sygnał. Tak jak w komedii Nic Śmiesznego. Ten most to nie był ten most. No właśnie, 13 minut po godzinie 4. Gdyby państwo mieli ochotę, bo to ostatni czas, ostatni raz w tym tygodniu, by sprawdzić się, być może także odkuć, bo niektórzy zapowiadali, że potrzebna dogrywka, że w piątek, nie, do piątku to już na pewno dadzą radę i spróbują swoich sił właśnie w trzech szybkich. No to przypomnę, dla wyrównania szans, budzik@polskieradio.pl to mailowo, 2 2 7 3 telefonicznie, no i jeszcze skrzyneczką SMS-ową 71335 do wyklikania. A zatem, by już nie przeciągać zbędnie, powiem 13,5 minuty po godzinie 4, trzy szybkie ciach, ciach. It's a little song to make you smile. Love's a thing which makes your life worthwhile. And when you found out what you need, bitter things that taste so sweet. Funny how never all the stars, when only people in love are passing me by. Well, it seems to be better, 'cause for people in love everything is so bright. Feeling lasts forever. When you found out love is not for you, dreams of love will never do. Somebody waits here for your touch. One day a pass will surely match. And then you leave your tears behind. When only people in love are passing me by, well, it seems to be better. 'Cause for people in love, everything is so bright. Feeling never. I look into your eyes. When only people in love are passing me by, well, it seems to be better. Because for people in love, everything is so bright, feeling lasts forever. When only people in love are passing me by, well, it seems to be better. Because for people in love, everything is so bright, feeling lasts forever. No, masz ci. Dziś też rodzynkowa. To dlatego? To dlatego za chwilkę się okaże. Rodzynek w budzikowym gronie. Pan Michał z Krakowa jako pierwszy dziś SMS-owo. Tym razem nietypowo, bo nie zza kółka, a z łóżka zazwyczaj telefonicznie, dziś SMS-owo. Jakaś angina się przyplątała. Mamy parę dni przymusowego wolnego. To od pana Michała z Krakowa. Pierwszy sygnał SMS-owy. Nasz rodzynek. Dlaczego rodzynek? Ano dlatego, że i telefonicznie, i mailowo panowie Leszkowie się zgłosili. Pan Leszek przesyła pozdrowienia z Bydgoszczy w piątkowy poranek, to drogą mailową, za oknem plus 5 i zapowiada się mokra pogoda, ale za rogiem sobotnio-niedzielnik, co zapowiada zasłużony odpoczynek, czego życzy wszystkim budzikomaniakom pan Leszek z Bydgoszczy. Jako pierwszy dziś mailowo, inny pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej telefonicznie informuje o tym, że już pada, już w robocie. Już za kilka chwil na pewno będzie cztery dychy na kociołku. Na razie, tak co przy rozruchu w robocie, plus 27. Z gorącymi pozdrowieniami od pana Leszka ze Środy. Dziś w piątek, jako pierwszy telefonicznie. Pięknie dziękujemy państwu za te sygnały. To budzikowo-przodownickie pierwsze dziś, choć oczywiście pozostałe zagraniczne i krajowe już za kilka chwil. Za moment powitanie nowego dnia, teraz o 18 po czwartej. Kropka. To tak na dzień dobry może tym wszystkim, którzy dopiero otworzyli oczy i jak to już kiedyś wspominałem, z jednego boku przekręcają się na drugi bok i nawet nie spoglądając na budzik już odczuwają, że no trzeba. 22 minuty po godzinie 4. Witamy Państwa w nowym dniu. Ja się budzik, zastanów się, ciemność za oknami, ciemność, a ty witamy w nowym dniu. No proszę bardzo, w kalendarzu już mamy nowy dzień, a ten nowy zacznie się wraz ze wschodem słońca, tak myśląc, również w czasie budzika, bo słońce, a no właśnie, to ten moment i ten dzień, kiedy to pierwszy raz wzejdzie. Co prawda już pod koniec budzika, przed samą szóstą, przed samym serwisem, ale jednak już przed godziną szóstą będzie wschodzić słońce. Zajdzie po 19, a dzień potrwa ponad 13 godzin. No i dziś imieniny Donata, Hermana, Przedsława i Rufina. Wszystkim o tak oryginalnych imionach składamy najlepsze życzenia imieninowe. No ale czego byśmy życzyli? No właśnie, to i byłoby za mało, czyli słońca i pomyślności. Ale dziś w związku z Światowym Dniem Zdrowia, rzecz jasna, tegoż życzymy zdrowia. Piątek, 7 kwietnia przed nami, za chwilkę kalendarium. Zanim cała tym przysiąkniesz, palę przy oknie tym jak twoje sny. Miało lepiej być, gdy rzucałem tym, jest odwrotnie. Normalność to problem dla nas, nie wytłumaczył nam nigdy jej nikt. A te szkoły, które mi kończyć kazałaś, nauczyły mnie, że nie umiem nic. Przykładam twarz do drzwi, najbliżej ciebie jak tylko się da. Nie umiem inaczej już dziś, nasz mały pokrzywiony świat. Zbyt dużo uciekło nam lat. Stoimy tak, zupełnie niepotrzebnie, w tym mieście, pośród gwiazd. Nie ma tramwaju, za którym nikt nie biegnie. Strumień twoich słów, zakończone słowo spadem. Z wysokości ust spada ciężką masą na mnie. Kiedy milczę, myślę, dorośnij. Dym chłodno drapie nam gardła, jakby spowalniał rozwój implozji. Jedyne co pada przede mną, to ostatnia szansa, skończ nas skańczać, odpocznij. Tyle lat udawałem, że umiem, a w sumie nie zrozumiałem poza sobą nic. Wstyd, schowałem go głęboko w dumie, we własny jeżbruch, chyba przyszło nam żyć. Znowu palę przy oknie, ty w łóżku udajesz, że śpisz. Nie wiem, czy jeszcze kiedykolwiek mnie dotkniesz, tak samo jak nie wiem, czy zostać, czy iść. Mieliśmy lepsze dni, dłuższe noce i miało tak zostać na zawsze. Nie ma gwiazd, które ktoś by nie wierzył, szczególnie nad tym miastem. Strumień twoich słów, zakończone słowo spadem. Z wysokości ust spada ciężką masą na mnie. Wiem, że wiesz, że nie śpię. Kiedy milczę, myślę. No już 27 minut po godzinie 4. Nim na dobre, tak naprawdę rozpocznie się nowy dzień i rozkręci, to my przypominamy trzy daty z trójkowego kalendarza. I tak w 1614 roku zmarł El Greco. hiszpański malarz pochodzenia greckiego, przedstawiciel manieryzmu, wybitny kolorysta. Malował obrazy religijne, portrety o wydłużonych proporcjach postaci, pełne ekspresji i mistycyzmu. 254 lata temu zmarł Benedykt Chmielowski, pisarz, opracował pierwszą polską encyklopedię powszechną Nowe Ateny, w której słowami koń, jaki jest, każdy widzi, opisał hasło koń. No ale nie tylko tym zasłynął, ale przeszedł do historii m.in. z tejże właśnie definicji konia. W 1847 roku urodził się Jens Peter Jacobsen, duński pisarz, propagator teorii Darwina, zwolennik naturalizmu. Zmarł w 1885 roku, a urodził się 170 lat temu. Trzy daty na teraz, ciąg dalszy również muzycznego kalendarza, a no właśnie, to już za niecałą godzinę, a za 2,5 minuty pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś. Trochę tu pusto, rozpocznij na nowo i nie patrz do tyłu i spadaj do przodu i nie rycz i nie wiń i nie knij na Boga i uwierz od nowa. Pogoda? No, a pogoda jest taka, jak każdy widzi. No i już po prognozie pogody. Żartowałem, pan synoptyk się wykazał dobrze. Szanujemy jego robotę, szczególnie, że 4:30, a tu już proszę bardzo, świeżuteńka i mapa pogody i to, co przed nami dziś. A no właśnie, podobnie jak wczoraj i pochmurno, i deszczowo, ale prócz deszczu będzie padał śnieg, co prawda wysoko w górach, no ale jednak w Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej wzrośnie o kolejne 10 cm. Na krańcach południowych możliwe mocniejsze opady, będzie padało intensywnie, ale w ciągu dnia możliwe także przejaśnienia, to szczególnie w północnej części kraju. Wiatr umiarkowany i porywisty, wysoko w Karpatach w porywach do 90 km na godzinę. O, dawno tego nie było. Wiatr powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Wiatr północno-zachodni. Ciśnięcie rośnie. Ach, to ciekawostka. Wczoraj też rosło i tak miało ruść. Wczoraj w południe też policyjne i dziś również wyniesie 997 hektopaskali. Napływa chłodne powietrze polarne, morskie, zatem na termometrach no, nie spodziewajmy się jakichś rekordowo wysokich temperatur. W dzień ma być od 7 stopni na Suwalszczyźnie, lokalnie także na Podkarpaciu 6-7, w centralnej części kraju 9, najwyższa temperatura, tak jak wczoraj na krańcach zachodnich, do stopni plus 12. Uwaga, budzikowy alfabet przed nami, część pierwsza. Dajesz pocałunek w czoło, czysty jak jakiś kwiat. Daję tobie moje słowo, daję. Jak ciepły wiatr na policzku, dajesz mi nadzieję. Właśnie, pierwsza część budzikowego alfabetu, to może teraz. Szczególnie zachęcam do uważnego słuchania. Zwyczajne cuda dajesz mi nadzieję na to, że się uda. Dajesz mi, no dajesz mi. O właśnie, ta pierwsza część budzikowego alfabetu, tak podpowiadałem, no przy piątku serce rośnie i człowiek jakoś tak mięknie chce pomagać, chce być bardziej życzliwy, tym bardziej, że no wydaje mi się, że na pierwszy rzut ucha no nie jest to najłatwiejsze, chociaż jeszcze przecież przed nami drugie i trzecie nagranie z rzędu, będzie okazja do tego, by roztrząsnąć, cóż tam w budzikowej łepetynie się narodziło, by odpowiedzieć prawidłowo na pytanie, cóż to dziś jest tym łącznikiem, tym, co spaja, no właśnie jakimś takim wspólnikiem, który łączy trzy różne nagrania, różnych wykonawców. No i należałoby powiedzieć także z różnych epok, choć może i na wspólny jeden temat, to może nie ryzykujmy tym, co poeta miał na myśli, czy podmiot liryczny, no ale jednak trzymamy się budzikowego alfabetu. Moim zdaniem jest coś, co łączy te trzy nagrania, ale to nie warunek konieczny, by wziąć udział właśnie w naszej rozgrzewkowej zabawie, rozgrzewającej szare muzyczne komórki, bo 71335, numer SMS-owy, to także dla tych z Państwa, którzy mają troszkę inny pogląd na te trzy różne nagrania, właśnie prezentując swój jakiś łącznik, jakiś wspólny mianownik. To jest sytuacja otwarta. Gdyby państwo mieli aż tak bujną wyobraźnię o tej godzinie, to zachęcamy. 71335, co łączy trzy nagrania. Drugie i trzecie przed nami. Myślę, że za chwilkę wszystko się wyjaśni. Życzę państwu szybciusieńkich, prawidłowych odpowiedzi i przyjemnego słuchania. 71335. Szukamy budzikowego łącznika w dzisiejszym piątkowym alfabecie. Program trzeci. Rozproszył się. Wydaje ci się, że tak pozostanie już, lecz okazuje się, że nie, bo to budzi się z nocy nowy dzień. Nieskalanie, czyste niebo, co było wczoraj, odeszło w dzień. Nie pamięci, niech się święci. Się boi, wszyscy równi wobec czasu i płomienia. Na moim podwórku blues, na zegarze wieczór. Nie, czekaj tylko żyj, bo to tylko chwila, może dwie. Na nic lamenty, wyskiwania, co było wczoraj, odeszło w cień. Nie pamięci, niech się święci. Nie pamięci, nie pamięci. No fantastycznie, konkurencja wyrosła panu Maćkowi, a mnie serce rośnie. Nasz ekspert, pan Maciek z Warszawy, no nie chciałbym umniejszać, to bardzo przyjemne, ale jednak został zdetronizowany. Panie Maćku, dziś oznajmiam radośnie, że co prawda pan na pudle, ale jednak na miejscu trzecim. Piąteczkowe cuda dziś w alfabecie, informuje pani Hania z trasy Gdańsk, Tczew, Inowrocław, Gdańsk. Oczywiście chodzi o cuda, to od pana Kamila z Rzeszowa, pani Justyna. Dziś tematem są cuda, ale się zdarzają naprawdę, pozdrawia kawowo pani Justyna. Wspólnym mianownikiem jest cud. Och, państwo dziś naprawdę próbują moich umiejętności. Mam wrażenie troszeczkę, że nadwyrężają, bo cuda. Ta odpowiedź prawidłowa. Pozdrawia pan Łukasz z Tczewa. Pan Sławek z Kędzierzyna-Koźla informuje, że cud. Cud ze znakiem zapytania od kogoś, kto napisał spod numeru z końcówką 62. 32 końcóweczka też oznajmia, że to cuda. No i mamy pudło. Na trzecim miejscu pan Maciek z Warszawy. Dziś stawiam na cudowny wspólnik. Cuda się zdarzają. Bardzo dobrze. Miejsce trzecie. Miejsce drugie pani Beata z Nowego Sącza. Pan Budzik się dzisiaj rozmarzył. Zachciało się C. Jak cudów w dalszym ciągu z mokrego Nowego Sącza. Pozdrawia pani Beata. I kto na miejscu pierwszym? I na miejscu pierwszym ze znakiem zapytania pan Maciek dziś pokonany? Mam nadzieję. Z serdecznymi pozdrowieniami, informując, że w alfabecie trzy razy cud, pan Piotr z Gdyni. Serdecznie pozdrawiamy i gratulujemy wszystkim, którzy wzięli udział w dzisiejszej budzikowej, no mam nadzieję, że i takiej cudownej zabawie. A jeszcze pani Marlena. Moim zdaniem utwory te łączy nadzieja. Skąd te przekonanie? Pracuję z dziećmi i mam bardzo rozwiniętą wyobraźnię. Pani Marleno, wyróżnienie dla pani dziś. Mam nadzieję, że z tej nadziei właśnie naszej radosnej, cudownej się pani także ucieszy. Nasza ulubiona 4:44 już śmignęła. Za chwileczkę, za momencik zagraniczna część, ale wcześniej krajowa państwa dzisiejszej piątkowej korespondencji. Pan Robert dziś w długiej trasie, nie pierwszy raz z Budzikiem, ale pierwszy raz uważnie wysłuchał dzisiejszego alfabetu i nie za bardzo wie, o co chodzi. Prosi o wyjaśnienie. No, miałem nadzieję, że jasno wytłumaczyłem, ale oczywiście służę radą. Myślę, że wyjaśnieniem całego naszego alfabetu, nie tylko dzisiejszego, będzie szczególnie podanie w pełni tytułów i nazw wykonawców i myślę, że wszystko się wyjaśni. Na pierwszy ogień Sorry Boys i Zwyczajne Cuda. Później prezentowaliśmy Tilaf Alternatyw i Dzielnica Cudów. No a na koniec rzecz jasna Stanisław Sojka i Cud Niepamięci. Od dzisiejszy budzikowy alfabet. Wydaje mi się, że już wszystko jasne. Zresztą należało się także wyjaśnienie tegoż właśnie, co dziś w budzikowym alfabecie zagraliśmy, a nie tylko co i jak państwo prawidłowo odpowiadali. Pozdrawiamy panie Robercie i zapraszamy w poniedziałek o tej samej co dziś porze. Chwilkę po 4:30 prezentujemy trzy nagrania, które mają jakiś wspólny mianownik, rzecz jasna. No, zupełnie swobodnie do tego podchodzimy, tym bardziej, że tak sobie przyjęliśmy kiedyś, że wszystkie odpowiedzi są odpowiedziami prawidłowymi, łącznie z tą dzisiejszą nadzieją. Pięknie za te wszystkie dzisiejsze sygnały od państwa dziękujemy. Krajowe. Oczywiście jak zwykle zaczynamy od sygnałów krajowych od państwa i pani Sonia melduje się na stanowisku, kontynuując myśl pana Budzika z początku audycji, sprawdzanie listy z miłości. No tak, godzina 4:00, ciemno, zimno, mokro. Co musi być miłość, tak, inaczej nikomu by się nie chciało. Ani pani wstawać, ani panu Budzikowi budzić i słuchaczom też słuchać. No to bardzo pięknie dziękuję za potwierdzenie tychże moich przypuszczeń, że to musi być miłość. Z Jaworzna, gdzie tylko 3,5 powyżej zera i nie pada. Muza jak zawsze wspaniała, pan Sławek. Bardzo dziękuję za życzliwe słowo. Pani Ania też jest z nami przy porannej kawie. Pan Kanapka z Poznania. Piątkowe kanapki się robią się. Dobrze, już ślinka cieknie. Z trasy Warszawa na Sielsk na termometrze 6 to od pana Pawła. Na dzień dobry także z deszczowego Szczecina pani Ania jest z nami. Bardzo się cieszymy i na dzień dobry również pan Andrzej z Kolbuszowej. Środa biegiem 6 km na jednym strzale i końcówka 1,5 marszobieg. Wczoraj odpoczynek i regeneracja, dziś rozgrzewka i na pętelka. Jaki będzie dziś dystans, już będzie raport w poniedziałek. Fantastycznie cieszymy się, że pan Andrzej także wrócił na budzikową pętelkę i mam nadzieję, że jest także w pewien sposób inspiracją dla pozostałych, którym to niespecjalnie się chce. Pan Maciek z Podbabiej Góry z Zawoi informuje, dwójeczka z plusem. Dziś niebo zachmurzone, nie pada, jest mokro, wiatru nie widać, czyli łagodny, nie słychać, a budzikowy dyżurny duży pies melduje, świeży centymetrowy śnieg jest na zielonej trawie, a na Babiej Górze znacznie, znacznie więcej. No, informowaliśmy, że w Tatrach kolejne 10 centymetrów. No, wiadomo, kwiecień, plecień. 5,2 i trochę kropi. To z Bystrzycy Kłodzkiej raport od pana Jarka. Pan Piotr z Warszawy, choć rodem z Radomia, informuje, że za oknem tylko dwójeczka i nie zachęca zbytnio do biegania. Na szczęście dziś dzień przerwy po wczorajszym równaniu wyższego stopnia biegowego. Dziś 8, jutro 8, pojutrze dyszka. Raport w poniedziałek. Och, to będę zacierał ręce na te państwa biegowe raporty. Pan Wincenty o tym, że Unesz na Kaszubiech. A no właśnie, 3 takie numery, włosy odrosną z radości, z przytupem na dzień dobry. Poleciał budzik dziś, stosowne życzenia wszelkiej pomyślności. Rzecz jasna, odwzajemniamy. No i jeszcze pan Jacek w drodze do pracy też jest z nami pośpiechem, ale jednak już zaznaczył swoją obecność na naszej liście. Sygnał od państwa zagraniczne już za chwileczkę na budziku za 6:05. Chodzę po lodzie kruchym jak wiara w cud. Walczę uparcie o lepszy grunt dla stóp. Znam nie ma mi okrętny losu rytm. Obietnicami plami mi ufny był. sam wieje mi prosto w twarz. Skulony gonię, karmię się wiarą, że prąd mnie poniesie w końcu tam, dokąd chcę. Pani Ewa i Pan Piotr Cyza Wielkiej Wody. Czwartkowe, dla nas to już piątkowe sygnały życzliwości. Bardzo pięknie dziękujemy. Nie tylko dobrego dnia, ale także no, Państwu w związku z różnicą czasu życzymy także spokojnej nocy. Na dzień dobry Pani Ania z Hanoweru też jest z nami. Tybinga 5+, zimno jak diabli, okna wymite, wymyte. Pani Ola, no tak się pochwaliła. No to będzie lało jak nic, wiadomo, że okna jak się umyje to ech. A drugi czynnik to, podejrzewam, auto, jak się umyje, szczególnie po zimie, to później, a no właśnie, co tu dużo mówić. Sygnały od Państwa, także między innymi z Danii. Middelfart melduje się na nasłuchu, czujny, zwarty, gotowy na powitanie 6, po 6, weekend. Pogody? No, pogody nie ma. Maksymalnie duńscy synoptycy zapowiadają 11 stopni, no, ale nie można mieć w życiu wszystkiego, bo wieje strasznie i odczuwalna temperatura zdecydowanie niższa. Z Podlądka pani Amanda z Harlow Zdroju informuje, że no, całkiem przyzwoita brytyjska pogoda, szykuje się 16 stopni, trochę słońca też ma być, teraz jeszcze odczuwalna 4 stopnie, no, ale w dzień już będzie pięknie. Wieczorem tradycyjnie lista i o tym, by zagłosować. Ja także informuję pani Amanda z Podlondynu Harlow też na słuch. Pięknie Państwu dziękujemy. Ciąg dalszy korespondencji. Gdyby Państwo mieli ochotę, to również po godzinie 5 jesteśmy otwarci mailowo, telefonicznie i smsowo. Rzecz jasna, przez cały czas jesteśmy na słuchu. Sygnały od Państwa to oczywiście po 5, a 5, no masz ci. Ani się obejrzeliśmy w piątek, 5 już za dosłownie 55 sekund. Mam już czasu i mówią mi wciąż, mówią mi cały czas. Czuję się źle, gdy brakuje mi hajsu, lecz jest mi okej, okay, piję i gram. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej.